ล่อแฟนแฟนเอ้ยละเดินไผหน้าป่าแสนเยินใจลอยเวินจ้องสัตว์ป่าได้ถือปืนที่นำมาอาวุธตาตั้งท่าจ่อรอเตรียมไว้ถ้าลั่นไกโอ้ยสัตว์กวงฟันมีมากได้ทางหน่อยใหญ่ในไผหน้าทั้งมาลายชะนีดงได้กงคอเด้อหวนหอมล่างูเนื่องน้องนอเต็มพื้นห้อยเสือบืนอยู่ในป่าล่าเบิ่งนกเจ้ามันบินมาล่าคงสิลงแม่น้ำลองตามสนไปเบิ่งดูโอ้นกเจ้ามันบินไปทางใดเนาะนั่นเนาะลงแม่น้ำแท้ๆละว่าสงสัยสิมีแม่น้ำอยู่ทางนั้นลองตามคนมันไปเมืองกันนะผมก็เลยได้ฮู้เขตทำใหญ่ในดงนาความมีสายทาราพวกหมูป่านอมันบอนตาวันสอนหมูป่าดีใจผมบ่รังเรสิเศร้าอย่างนั้นสาก่อนล่ามองหาห้อยสั่งจรอยู่ริมทานเบิ่งก่อนเจ้าผมผ่านเบาอยู่ผู้เดียวโอ้ยเดลยายลันนาผมเดินทางเข้ามาในกลางป่าลึกร่มรื่นดีมีฝูงป่าในน้ำเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสัตว์อื่นก็คงมาอาศัยอยู่นี่อย่างแน่นอนแต่เอ๊ะนั่นมันห้อยสร้างไงว่ายังเป็นห้อยใหม่ๆอยู่เลยป้าป้าโทษห้อยสร้างขนาดใหญ่คงสิอยู่ในถ้ำนี่อย่างแน่นอนได้การละมื้อนี้ผมสิขุดหลุมเพาะลงไปรีบไปแอบๆอยู่นี่รอค่อยเจ้าสร้างมันสิเดินทางเข้าในถ้ำเบิ่งกันหน้ามื้อนี้ล่าแฟนๆเอ้ยล่าโชคกำลังสิเข้าดวงของเฮากำลังเด่นล่าเมื่อตาผมมองเห็นห้อยตีนพวกหมูสร้างรางวัลนั้นอยู่บ่อไก่ล่าผมต้องเอาให้ได้บักสร้างใหญ่ในไผหน้าเตรียมเอาปืนที่นำมาจอบสองหาให้มันพอละเสร็จละนอข้าวนี่ตายเป็นผีอยู่ทำไงละเจอนายผ่านมือไฟสิไปใส่เด้อหลอดมุมปืนสิหย่มใส่กระบานละเฮาบ่เคยคิดย่านย้อนความผ่านนั้นมาหลายถ้าผมหมายนอแนวหยังต้องเปื่อยพังเอ้ยนอจนได้ละตัดสินใจในข้าวนี่บ่รอรีรีบเข้าป่าละไปซ่อนตัวอยู่หินผารอเวลาสั่งสิเจ้าเดินมาเข้าแม่นพี่หมายสายแน่นนำลันเดอร ์ อันนี้ละศรัทธาจิตใจเป็นเรื่องล่างฝันมาได้เห็นนางมาแปลงร่างเบาขับพีมสุภัตตาคนดีส่วนพี่ไปอยู่พร้อมจำยอมว่านั้นต่อขาฝันจังหนึ่งแล้วนั่นมันกากันสุดหัวใจฝันว่าไฟมาลูกเกิดที่นอตัวเฮานี่ผ่านไปรีไปกวงสัตว์ทั้งปวงได้ตายจุ่มด้วยลมแรงมอละสุมทำให้ไฟเจิดจ้าเผาผ่านหญ้านั่นทั่วกันตื่นขึ้นมาแล้วนั่นจิตใจวันบ่มีหายใจว่อนวายเนาะหวนคิดพวงคะนิ่งโอ้ยถึงมีแก้วได้สามวันมาแล้วมิตรคือแก้วไก่จากทีมคงบ่เป็นตาอยู่คงบ่แม่นเล่าขู่ค คงหนีไปดอจากแล้วมันเป็นแก้วนั่นอยู่ในเป็นจังสีคงสีอยู่บ่ได้ออกตามไตรอเที่ยวหาไตพันงาได้มีจอนหักทอทอนอาวอนแน่นแห่งฝันเป็นแล้วนี่ใจกะแห่งบ่ดีใจเฮานี่เป็นลายต่างตัดสินใจสิรีบย่างตามหานางบางก่อนเจ้าใจมันเศร้าอยู่บ่ไหวสายแน่นพังอ้อยแหวนสั่งตอง จิตใจผมแกงบ่ดีวุ่นวายสับสนไปมาดเอารถนอนหลับไปกับฝันเห็นเมียที่ตายไปแล้วเดี๋ยวกับฝันเห็นไฟมาใหม่ทำสำมีน้ำใจพันงาก็ยังมาหนีจากไปอีกอีหยังมันสมาสิสับสนวุ่นวายถึงขนาดนี้จะต้องรีบออกตามไตพันงาไปสักก่อนนะ อันนี้ละศรัทธาปีห้าสิบยับมาเขามันเป็นเงาลึกฟ้ากองเว้าพื้นเหลืองเงินทองเป็นดอกมาแต่งาเขามันบานเบี้ยบ่เหี่ยวลมเว้าพื้นดอกธนาคารมันกัดกินให้กลัวบ่งบ่ได้จงดอกพ่อตาลาดสะดอนเช้านาจ้อยกลัวขาจีนายโมหาเงินมาอุดโผนายทุนสนุกแบ่งเขานอนอยู่ฟังเพลงโตผัดตากแดดห่อนหาเงินก่อนส่งแต่เขาขั้นเบาเรื่องผมจนบ่ต้องปากเก่าเบายาไปเก่ามันสายอ่ำฟังบทก่อนฟังลำบอนสิพาไข่อ้าวมันสิลืมความเศร้าบัดตกข้าวเวลาคำฟังบุญมีเสียงทองได้มาตามนัดไปได้มาใส่ข้าสตาหายกับดีมันหักมีอยู่บ้างมันแล้วแต่สิเหมาะสมจักสิสบอารมณ์ซ้ำใดพระคุณทานด้านหน้าจิตตั้งใจของคนมันคิดไปอยู่หลายด้านบ่คือกันดอกหญ้าแม่มันคิดไปอยู่หลายแง่ผมผู้ล้ำกะบ่ฮู้จิตใจทานทานผู้ฟังฟังแรงเชียร์ศรัทธา ในขณะนั้นพอแต่สร้างโกสันท่านเดินออกมาจากปากถ้ำก็ได้มาตกหลุมของพานอองที่ขุดไว้และแล้วเสียงปืนของพานอองก็ดังขึ้นเสียงสนั่นวันไหวกึกก้องทั่วภัยเสียงของสร้างโกสันท่านก็ห่อออกมาอย่างสุดขีด โอ้ยซอยผมแน่ซอยผมแน่ผมถูกยิง เสร็จกูละไอ้สร้างนางโง่ความตั้งใจของกูสำเร็จแล้วบ้ายิ่งใส่เถื่อสี่สองมันก่อนหน้าเถื่อมันบ่ทันตายสนิท เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายพาน มันยังบ่ทันตายนี่วะ จะฝ่าวขาเขาเลยเขาบ่ได้มีเรื่องขัดของมองใจอีหยังกันจักเถื่อแล้วเจ้าสิมายิงเขาเหยังปล่อยเขาไปเถอะเขาขอร้องละนายพาน ไว้ให้โง่บ่ถึงเฮาบ่เคยมีความบาดหมางกันแต่มีคนเขาอยากได้ง่าของเจ้าน่ะไปทำเตียงนอนนางบอกว่าถ้านางบ่ได้ง่าสร้างนางก็สิตายให้ได้ถ้าเฮาปล่อยเจ้าไปเฮาก็อดรางวัลอย่างงามจากคุณพ่อเศรษฐีนั่นสิวะเข้าใจบ่ไอ้สร้าง ใครเป็นคนอยากได้ง่าเฮาก็นายพานบอกสื่อคนคนนั้นให้เฮาฮู้ได้บ ่ กะลูกสาวของคุณพ่อเศรษฐีกับคุณแม่กันนิกาที่ซื้อว่าสุภัตตาจังใดล่ะอยากได้ง่าของเจ้าน่ะไปทำเตียงนอนนางเป็นคนจำศาสตร์เก่าได้ด้วยนางจังอยากได้ง่าของเจ้าน่ะไปทำเตียงนอนเข้าใจบ่เจ้าสร้างเฒ่า โธ่สุภัตตาบ่น่าจะจองร่างจองผ่านไอ้ถึงขนาดนี้เลยเมียหัก สุภัตตาเกิดชาติใหม่เป็นคนจำชาติได้โถสุภัตตาแสดงว่าความเข้าใจผิดที่ทำให้แรงอาฆาตพยาบาทนางจองล่างจองผันมาถึงขนาดนี้ติสุภัตตา อันนี้ล่ะศรัทธาผู้ความจริงบ่ยิ่งเรื่องบ่ขนิ่งทิ้งเครื่องฟังเสียงเว้าในพังว่าคนที่ซื้อสุภัตตาอยากได้งานนั้นเราว่าจะเว้าเก่าทะเลนั่งมาคิดกันแกงเป็นคู่แข่งความอิจฉาชาติเก่าหลังเคยนำพานั่งคิดหาทำลายมาเจ้าหาทางทำลายทิมเต็มสติมและนออุ่นไอ้ขอยอมเกือคุณตายย้อนคุณคาลานบ่วันลองแต่อย่างใดขั้นว่าน้องอยากได้บ่ขอไทยในชีวิตปล่อยเขาปิดเอางาให้แกนางดอกเมียให้บ่เสียดายดอกพอดีมอบไปนางคนดีนายพันจีเอาเลยทานเฮาเต็มใจบ่ขัดขานโอ้ยพันทำใดอย่างสบายเด้อน้อยละน้อละน้อ โหสุภัตตาเมียหลักชีวิตของพี่ตอบแทนความแค้นของเจ้าได้พี่ก็ยอมตายถวายชีวิตให้แก่เธอที่พี่พร้อมแล้วล่ะสุภัตตานี่นายพาน ว่าจังได เฮาสิบ่ขอร้องเจ้าอีหยังอีกแล้วเฮาพร้อมที่จะมอบตาให้เจ้าเอาไปให้สุภัตตาแต่เจ้าจะมาตัดเอางาเฮาไปบ่ได้ดอกนอกจากว่าเจ้าจะขอเลื่อยจากท่านอินทาธิราชจึงจะเอางาเฮาได้เข้าใจบ่ล่ะ ถ้าจังซั่นถ้าเจ้ายอมตายก็เหมือนซอยชีวิตของเฮาคือกันเฮาสิได้รางวัลน่ะจากพ่อเศรษฐีไปสร้างฐานะของเฮาให้มันมั่งคั่งเศรษฐีจังซั่นเจ้ารีบจัดการขอเรือจากอินทาธิราชดี บ่มีปัญหาดอกนายพาน ได้เลย เจ้าสมความตั้งใจแน่นอนเจ้าเตรียมรับเอาเรือกันเลย เรามาบัดนี้สาธุเด้อวันถึงอินทาไทยผู้ลือไก่อันใส่ซองโปรดได้มาน้ำมองความหมายปองของผู้ค้าเดจาเบาดอกเก่าคำอันความรักแสนลึกลำแสนกำเกิงเสมอเหมือนแม่นลอยเดือนพันปีกะบ่มีสิลืมใดเมียของผมทำให้เล่าเจ็บใจแต่ชาติก่อนขอเข้าใจผิดมันได้มาตัดร้อนร้อนมาเกิดชาตินี้ใจยังดีนั่นดวนตาแม่นหัวใจสิแตกตึงก็ตามแต่ผมยอมตายเพื่อให้คลายความคิดแต่เก่าล่างโอ้ยเข้าพูนขอเธอทูลนางไว้ฮักนางเหนือดวงใจอะไรเจ้าอยู่คือเก่าพระอินทานั่นจงเราบอนข้าถามหมู่สร้างลงมามังได้ซอยพานอาวุธตาส่งลงมาแน่ท่านได้มาเลื่อยเอางาผมปล่อยวิญญาณไปตามลมได้นึกสมโอ้ยน้อใจวายกำลิขิตมานำให้มันเป็นไปได้คือว่าท่านพระอินเทวาส่งลงมาหน้าบัดนี้ชีวิตพร้อมแม่ละเท่าตายเด้อน้อยกำเวน ผมยินดีรับใส่กรรมที่ผมทำผิดพลาดไปขอให้ท่านอินทาธิราชจ จงทรงอาบุตรให้แก่พานได้มาตัดเอางาของผมเถอะผู้ข้าสาธุขอให้นายพานตัดเอางาของผมได้เถอะ มาเอามาดีมากๆเลยที่เจ้าอำนวยความสะดวกให้เฮาเจ้าพร้อมสิตายหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวตายได้เลย พร้อมแล้วล่ะนายพานนี่คือเครื่องมือที่เจ้าจะตัดเอางาเฮาแต่ก่อนที่เจ้าจะตัดเจ้าจะต้องเล่าคาถามนต์สร้างสักก่อนเจ้าจะตัดเอางาของเฮาได้เข้าใจบ่ล่ะ เข้าใจดีมากๆเลยที่เจ้าอำนวยความสะดวกให้เฮาเจ้าพร้อมสิตายหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวได้เลย เดี๋ยวๆ เดี๋ยวก่อน อียังอีกวะ ก่อนสิตาย เรื่องมากเจ้าสั่ง เฮาขอฝากความไปหาสุภตาแนว่าสร้างโกสันท่านยินดีที่จะตายเพราะนางยอมถวายง่าให้นางที่นางตายบ่แมนผัววางยาผิดแต่หากนางเข้าใจผิดเป็นมดแดงเข้าไปกัดในลำคอนางถึงตายไปบอกนางจังสิเด้อนายพานแต่สร้างโกสันท่านบ่ได้โกรธบ่ได้เครื่องยังหักเธอเหมือนดวงใจขอให้นายพานไปบอกสุภตาแบบนี้เด้อนายพานเด้ อยังวะเป็นผัวเมียกันอีกนี่หมายความว่าศาสตร์ก่อนสุภตาเป็นเมียของเจ้าแมนบ่ แมนแล้ว เดี๋ยวเฮาสิเว้าสู่สุภตาฟังเองอย่าเสียเวลาเลยเตรียมตัวตายได้เลยบัดเสร็จเรียบร้อยเสร็จประกองดองเลยมาผมสิจัดการเราคาถาที่สร้างเขียนให้แล้วก็เชือดเอาง่าของมันไปให้คุณพ่อเศรษฐีบังก่อนหน้ามื้อนี่ลาสาท่าเอ้ยลามันเป็นดวงของผู้ข้าสิได้ง่าไปให้เพิ่นในใจหัวเตินเตินสมเฮาเดินเข้าป่าใหม่ใจเฮานี่เอ้ยได้ดังวังโอ้ยล่ะคงสิบ่พลาดพังรางวัลใหญ่ได้เห็นกันผมเตรียมตัวนอเร็วพันได้ไว้หันมาทางสางเล่าคาถาหวังน้ำงางเสียงดังค้างออกมาจมห่วยแล้วมันเขียนว่าจังไดน้อบาทเอ้าโอ้นี่เองเล่าว่าอมวัชระนาเคนะนโมพุทธายะอมวัชระนาเคนะนโมพุทธายะอมวัชระนาเคนะนโมพุทธายะเพียงล่ะพี่น้องเอ๋ยทำให้สมเพิ่นวาดไว้บ่มีให้แม่นเก่าหมองล่ะผมได้ทำถูกต้องสีน้ำจองนอลงฟันมีดพระคันที่นำมาเฝ้าดวนหาเอามาไว้ล่ะเรืออินทาเอามาให้ทางลงไปมองงาอยู่ล่ะบ่ทันโดนงาเลยขู่ออกจากตัวเด้อสั่งเจ้าผมเลยเฝ้าแม่นรับเอาโอ้ยเด้อล่ะแฟนโอ้ยลันนาเสร็จเรียบร้อยแล้วปาโทง่าสร้างจังไดมาคือใหญ่ขนาดนี้วะยกแทบบ่ขึ้นทั้งขาวทั้งยาวทั้งใหญ่บะผมสิฟังสร้างไว้มองนี้ล่ะเอาซากสร้างไว้บ่ได้แล้วก็เอาง่าสร้างนี่กลับขึ้นเมื่อบ้านเอาไปให้พ่อเศรษฐีปะว่าแล้วรีบเดินทางสักก่อนเล่าแฟนๆเอ้ยมโนในน้อใจปลื้มลืมความจนนั่นคักแน่รัศมีมันมาแผ่ความมั่งมีนั่นเล่าสิมาเข้าดอกใสตนผมก็คงสิรอดพ้นคนที่ก้าวนินทาขวัญ ลาคงสมควรมีลาบ่เปิ้นนี้แต่ข้าวพุ่นลาคงเป็นบุญท่านเข็มนั้นมาโฮมอยู่นำกันรางวัลนั้นจังมีค่าและแค่ตัวเฮาน้ำงาไปให้เพื่อนนั้นแล้ววันขึ้นมือต้องเปลี่ยนไปโอ้ยจากเมฆดำมันก็คงสีได้เป็นเมฆใหญ่นอสีขาวจากบอกเคยนอเห็นดาวสีเหล่าเห็นนอเต็มฟ้าจากใส่ขาบ่มีส้นจากคนจนบ่มีอยู่ละมีบ้านใหม่นอสวยหรูวาดคิดดูนอนั่นแล้วบ่มีแป้วแม่นเรื่องจนใจเวียนวนลันนา พี่น้องเอ้ยสุภัตตานั่นจะได้นอนเตียงงาหรือไม่นั่นเรื่องนี้ถ้าบ่ท่านจบสิ้นเวลาหักมหาลัยบ่จะไกลพี่น้องลุงป่าญาติยายหากพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่สนใจเรื่องสร้างโพสันทันก็โปรดติดตามภาค2จากชาวคณะแห่งข้อคำต่อไปหากมีการขาดตกบกพร่องประการใดสีตินยังผัดนักป่าจอมพลังขอกราบประทานอภัยมาณโอกาสนี้ในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับผม